اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله نون غابورا kekatan tu sakula ya Allah nyuwun ngapura kekatan tu sakula ajre sik sana raka ajre sik sana raka mukin ali koseto ya Allah bihusnil khatima ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatima ya Allah biha ya Allah biha isfa'lana ya Rasul Beripat kuping lesan kula, tangan sikil watang kula. Beripat kuping lesan kula, tangan sikil watang kula. Saben dinten durhaka, saben dinten durhaka. Mugi paring ngapura ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah bihusnil khatimah salat sering ditinggalna ibadah jan sembrono salat sering ditinggalna ibadah jan sembrono masih ati kadicokong masih ati kadicokong mugi angsal ngapura ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah bihusnil khatimah di adusi dan kafani dan salati dan pikuli di adusi dan kafani dan salati dan pikuli dan pandam dan capet bumi dan pendem dan capet bumi ijen peteng nangis wati ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة ستمني أواك كلا إكو بتاني منونسا ستمني أواك كلا Petangi menungso ojo sombong ing dunya ojo sombong ing dunya ing kuburan bakal inang ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah Kakongane Gusti Allah urip lan mati kula kakongane Gusti Allah ana bojo dunya pangkat ana bojo kabeh titipani Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah mungkin naliko seto tetap iman tetap Islam mungkin naliko seto tetap iman tetap Islam yen pon toto ajal kulong yen pon toto ajal kulong bila ilaha illallah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya husnil khatimah ya Allah bi husnil khatimah.